ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्वशाकीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण जो शिशु ब्राह्मण है उसके द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। प्रथम कंडिका में कहा था जो कोई भी शिशु को जानता हो, शिशु माने राग द्वेष का अभाव जिसमें रहता है उसको शिशु कहा जाता है। जैसे बच्चे में राग द्वेष नहीं, ये शरीर में जो मध्यम प्राण है, शरीर के बीच में होने वाला प्राण, इंद्रियाँ भी प्राण शब्द से कहे जाते हैं, तो ऊपरी भाग में है जो मध्यम शरीर में रहने वाला प्राण है वह राग द्वेष रहित है। प्रत्येक इंद्रियां राग द्वेष ग्रसित है, अपने विषय में आसक्ति है उनको, प्राण को किसी विषय में आसक्ति नहीं है, इसलिए मध्यम प्राण कहा। उसको जो जानता हो तो किससे कैसा जानना, उसको ऐसा जानता आधान प्रत्याधान थूणा और दाम, ये चारों उधर गुणों के सहित जानता हो, जिसमें किसमें आश्रित है आधान और विशेष रूप से कहाँ कहाँ बैठा है वो प्रत्याधान ये होगा, और थूणा अन्नपान जनित शक्ति उसको थूणा शब्द से कहा, और दाम अन्नम दाम कहा गया है, अन्न में उसका रसी है, अन्न अन्न के बिना नहीं रहेगा, जैसे बछड़ा रसी नहीं तो भाग जाएगा, ऐसी स्थिति है अन्न के बिना प्राण नहीं रहेगा, ऐसा कहा था पूर्व मंत्र में। उसका फल बता दिया था, उसके यहाँ अन्न का अभाव नहीं होगा, इसका फल वो शिशु को जानता हो जो उसके यहाँ अन्न का अभाव नहीं होगा। दीप्ते कंडिया में क्या कहा, उसी शिशु को तम माने एत, तम माने वो शिशु, उस जो शिशु है पूर्व मंत्र में कथित शिशु है उसको, एता सप्ताक्षितया उपतिष्ठन्ते, ये जो सात आँख में अक्षितियाँ हैं अन्न अक्षय के हेतु होने से इनको अक्षितियाँ कहा गया, ये उनकी स्तुति करते हैं, सात देवता उसकी स्तुति करते हैं, शिशु प्राण की स्तुति करते हैं। तो तदिमा अक्षण लोहिण्यो राजा, माने वो जो प्राण जब ऊपर भी प्राणी है, तत्त इंद्रिय गोलक में तत्त इंद्रिय रूप से प्राण विराजमान है, उस प्राण की चक्षु में जो आरूढ़ प्राण होगा, श्रोत्रादि बने चक्षु में जो आरूढ़ प्राण के सात अक्षितियाँ उसकी स्तुति करती हैं। तो कौन है, तो कहा उसमें आँख में जो लाल लाल रेखाएं होती है, ऐसा नाड़ियाँ जो होती है उस रुद्र अनुगत होकर स्तुति करता है, रुद्र स्तुति करता है उस प्राण की। और जिसमें जल होता है, आँख में जो जल होता है धूमादि के कारण से होता है, वहाँ पर्जन्याभिमान देवता वरुण देवता जो पर्जन्य है वो स्तुति करते हैं वहाँ। और या कनीन का जो दृक् शक्ति जिसको बोलते हैं, बीज के जो बिंदु, उसमें आश्रित उसके माध्यम से आदित्य उसकी उपासना करता है। और जो कृष्ण भाग काला भाग है आठ में, कृष्ण भाग है उसमें अग्नि स्तुति करते हैं। और जो शुक्ल भाव है सफेद बना है आँख में, उसके माध्यम से इंद्र स्तुति करता है उस शिशु प्राण की। और अधरया माने नीचे वाली जो पलकें हैं उसके माध्यम से पृथ्वी अन्वायता पृथ्वी अभिमानी देवता स्तुति करता है। और देव उत्तर है कहा जो उत्तर ऊपर की तरफ का जो पलक है उसके द्वारा देव अभिमानी स्वर्ग के अभिमानी देवता उसकी स्तुति करते हैं, ये सात देवता उसकी स्तुति करते हैं। ऐसा आया इसको सप्त अक्षिता कहा, सात देवताओं को सप्त अक्षिता कहा, यही है। इसी के भाष्य कुछ हो गया था टीका के साथ है, यो हवै शिशुम इत्यादो सूत्रित शिशुआदि पदार्थान व्याख्या है। जो यो हवै शिशुन वेद इत्यादि जो पूर्व कंडिका में जो पदार्थ आए थे, विषय विषय आया था उनका, सूत्रित शिशु आदि पदार्थान व्याख्या। संक्षेप में कहा गया था शिशु आदि पदार्थ थे, शिशु क्या है मध्यम प्राण को कहा, और आधान क्या है, प्रत्याधान क्या है, थूणा क्या है, दाम क्या है, संक्षेप में कहा था पदार्थान व्याख्या है। अनंतर संदर्भ से जो आगे का विषय है, अब संदर्भ में आगे का विषय है, द्वितीय कंडिका का विषय है, उसका तात्पर्य दर्शन अनुसार तात्पर्य दिखाते हुए उत्तर वाक्यम उपादाय व्याकरोति। आगे का वाक्य ये तम एता सप्ताक्षित इत्यादि वाक्य हैं, इसको व्याख्या करते हैं, अब उसको लेकर के व्याख्या कर दे। कहा भाष्य में कहा, इदानीम तस्य शिशो प्रत्याधान ऊढ़स्य चक्षुषी काश्चन उपनिषद उच्चन्ते कहते हैं। इदानीम मैंने अब प्रथम मंत्र की बात हो गई, द्वितीय कंडिका में अब तस्य शिशो जो पूर्व कंडिका में कथित जो शिशु है उसी को, उसी का प्रत्याधाने ऊढ़स्य जो शीर में आरूढ़ है, प्रत्याधान शीर कहा था उसमें भी कई जगह आरूढ़ है, श्रोत्र में आरूढ़ है, नासिका में आरूढ़ है, और चक्षु में आरूढ़ है, मुख में आरूढ़ है, ऐसा जो सात जगह आरूढ़ है कहा था, दो श्रोत्र हैं, दो चक्षु हैं, और दो नासिका छिद्र हैं, और एक मुख, सात में आरूढ़, उनमें से चक्षुषी जो आँख में, अन्य अन्यों में नहीं केवल आँख में है, तो प्रत्यारूढ़ सातों हैं वो, किंतु चक्षु में काश्चन उपनिषद उच्चन थे, कुछ विशेषता कही जाती, कुछ उनका नाम कहा जाता है, चक्षु में आरूढ़ जो प्राण है उनके विशेष विशेष देवता प्राण उसकी उपासना करते हैं, ये कहना है, ये कहा था। तो भाष्य में कहा, तम एता सप्तिक सप्तक सप्ताक्षितय उत्पत्ति स्तंते, ऐसा अन्वय करना कहा, ये जो सात अक्षियाँ हैं ना, अक्षितियाँ हैं, वो उसके स्तुति करते हैं, उपतिष्ठा उपपूर्वक स्थाधातु स्तुति अर्थ में होता है। यदि मंत्र कर्ण हो तो मंत्र के द्वारा स्तुति की जाती हो तब उपपूर्वक स्थाधातु आत्मनिपद में प्रयुक्त होता है, यदि स्थाधातु परस्मैपदि है तिष्ठति बनता है, या तिष्ठते लिख दिया है उपतिष्ठते, या उपपूर्वक है स्थाधातु है उपान मंत्र करने, ऐसा सूत्र व्याकरण में है, उससे आत्मनिपदि होना है, यही कहा। तम एता सप्ताक्षितया उपतिष्ठन्ते कहा, तम मन शिशुम प्राणम, जो शिशु प्राण मध्यम प्राण शिशु है उसको, ये सात अक्षितियाँ हैं, आगे कहे जाने वाले अक्षितियाँ, अक्षितियाँ कौन है आगे बताएंगे, स्तुति करते हैं। कहा तम करणात्मकम प्राणम, ये जो करण स्वरूप प्राण है, मान कार्य नहीं करण में आता है प्राण, करणात्मकम प्राणम शरीरे अन्नबंधनम, शरीर में अन्नबंधन वाला जो प्राण है, यह शरीर में कारण रूप जो प्राण है, अंदर जिसका बंधन है, अन्न के बिना रहने से, तो अन्न बंधनम यश्य, अन्नम बंधनम यश्य, जिसका बंधन अन्न ही है, अन्न के बिना नहीं रहेगा बंधनम। चक्षुषी उड़म है, तो सात जगहों पर आरूढ़ है वो शरीर में, प्रत्यारूढ़ कहा था, प्रत्याधान कहा था, किंतु चक्षु में जो आरूढ़ है ऐसा चक्षुषी उड़म एता बक्षमाणा सप्त संख्या का, ये जो आगे कहे जाने वाले संख्या में सात हैं अक्षितियाँ, तो संख्या का अक्षितयो है, जो अक्षितियाँ हैं वह, या अक्षिति तो नहीं है, अक्षिति का हेतु है, माने इनके माध्यम से क्या होता है, अन्न का अक्षय नहीं होगा, जब इसके माध्यम से प्राण की उपासना करेगा अन्न के अभाव नहीं होगा, अक्षित हेतु होने से उपतिष्ठन्ते ये उपासना करते हैं, यही कहा था भाष्य में। ठीक है, हमें देखना, ननु यत्र मंत्रेण उपस्थानम कृते तत्रैव उपपूर्वस्य तिष्ठरे तात्पर्य पदम से भवति, या मंत्र के द्वारा स्तुति की जाती है, उपस्थान वाली स्तुति, वहीं पर स्था धातु आत्मनिपति होता है, तो यहाँ तो मंत्र के द्वारा स्तुति तो है ही नहीं, तत्त्व देवता स्तुति करते करके आया, मंत्र के द्वारा स्तुति तो है ही नहीं। एक ननु यत्र मंत्रेण उपस्थानम कृते, उपस्थान वाली स्तुति, जहाँ मंत्र के द्वारा स्तुति की जाती है तत्रैव उसी स्थान पर उपपूर्वस्य तिष्ठतेर आत्मनेपदम, उपपूर्वक स्था धातु आत्मनेपदि होता है, भवत ये होता है कहा, उक्तम ही कहा भी है भाई, व्याकरण का सूत्र है उपान मंत्र करणे, ऐसा सूत्र है उपात मंत्र करणे, उपोपसर्ग से परे जो था धातु होगा आत्मनेपद में प्रयोग होगा, यदि मंत्र करण बनता हो, मंत्र के द्वारा स्तुति की जाती हो, तो यहाँ तो मंत्र तो है ही नहीं, ये कैसे आत्मनिपद का प्रयोग कर दिया उपतिष्ठते करके, ये शंका है। इति दृश्यते च, देखा जाता है वेदों में ऐसा पाया जाता है, आदित्यम गायत्र्या उपतिष्ठते इति, ऐसा पाया जाता है पूर्व पक्ष कर रहे, आदित्य गायत्री ऋचा, गायत्री एक ऋचा का नाम है, गायत्री ऋचा के द्वारा आदित्य की स्तुति करता है, तो यह मंत्र है करण, गायत्री ऋचा है, तो वह आत्मनिपद हुआ है। दृश्यते चाहे दिखाई देता है वेदों में, आदित्यम गायत्र्या उपतिष्ठते, गायत्री के माध्यम से, उन्हें गायत्री ऋचा के माध्यम से, ये टिप्पणी में लिखते हैं, ये कहा गायत्र्या में 15 की टिप्पणी में कहा ऋचा, जो गायत्री ऋचा है ना उसके द्वारा आदित्य की स्तुति करता है, तो यह मंत्रकरण है, गायत्री ऋचा मंत्र है, वहाँ देखा यह कैसे यह उपतिष्ठते बन गया, यहाँ आत्मनिपद कैसे हो गया, ये शंका है, या आगे और भी कहते पूर्व शंका में ये भी है, न च अत्र मंत्रेण किंचित क्रियते, या मंत्र के द्वारा स्तुति तो होती नहीं है, केवल देवताओं का नाम आया, सात अक्षितों का नाम आया है, न च अत्र माने अस्मिन मंत्रे, इस मंत्र में, जिस मंत्र में बैठे हैं, किंचित क्रियते, ऐसा कुछ किया नहीं जाता, यही है। 16 की टिप्पणी में कहते हैं स्तुयते, किसी की स्तुति तो की नहीं जाती मंत्र से, केवल देवताओं का नाम आया है, जो लाल रेखाएं हैं वहाँ पर रुद्र अनुगत है, ऐसा तो आया ना, और जो पानी भरता है आँख में तो वहाँ पर्जन्य अनुगत है, माने ऐसा ऐसा है, कोई मंत्र की बात तो है नहीं यहाँ, ये कैसे आत्मनिपद हो गया यहाँ, ये उपतिष्ठते कैसे बना, ये शंका है। ये कहा दृश्यते च आदित्यम गायत्र्या उपतिष्ठते, देखा जाता है गायत्री के द्वारा आदित्य की स्तुति करता है, देखा जाता है वहाँ पर गायत्री ऋचा है, मंत्र है वो, वहाँ तो उपतिष्ठते ठीक है, न च अत्र मंत्रेण केन्द्रित क्रियते, यहाँ मंत्र के द्वारा स्तुति तो नहीं की जाती, किंतु अन्नाक्षय हेतुत्वात, अन्न क्षय नहीं, अन्नाक्षय हेतुत्व मात्र देना चाहिए, अन्न का अक्षय हेतु होने के, अक्षय के कारण होने से इनको अक्षिति कहा गया, ये सात देवताओं का नाम दिया, इनको अक्षिति कहा है, अक्षिति कहा किस लिए, अन्न का अक्षय के कारण ही है, जो इन देवताओं के माध्यम से प्राण की उपासना करेगा, या अमुक अमुक स्थान में अमुक अमुक देवता है करके उपासना करेगा प्राण की, तो क्या होगा, उसके घर में अन्न का अभाव नहीं होगा, अन्नाक्षय हेतुत्वात, अन्न का अक्षय का हेतु होने से, प्राण से जो प्राण है अन्न का अक्षय हेतु हो जाता है उस काल में, ऐसे कहने से सप्ताक्षितया इति उपनिषदो विवक्षन्ते, सात अक्षितियाँ करके उपनिषद नाम, ये सात का नाम के यहाँ विवक्षित होता है, यहाँ कोई मंत्रकरण तो है नहीं, तो यहाँ कैसे उपतिष्ठते का प्रयोग कर दिया, मंत्रकरण तो उपतिष्ठत ही बनेगा, मंत्रकरण बनता वहीं उपतिष्ठते बना, यहाँ मंत्रकरण बन नहीं रहा, तो कैसे यहाँ पर आत्मनिपद का प्रयोग कर दिया था धातु को, ये शंका है, उत्तर आगे देंगे। 16 सत्र की टिप्पणी में कहते हैं न तो किंचित क्रियते में कहा कि तू यते, किसी की तुति तो नहीं की जाती है ना यहाँ मंत्र के द्वारा, किंतु अन्न अक्षय हेतुत्वात प्राणस्य, प्राणस्य अन्न इति अन्वय, प्राणस्य अन्न अक्षय हेतुत्वात, ऐसा अन्वय करना, प्राण अन्न का अक्षय का हेतु बन जाता है, इन देवताओं के माध्यम बना करके स्तुति करेगा कोई, प्राण मान इस चक्षु में आरूढ़ जो प्राण है उसमें ये देवता ऐसे ऐसे करके स्तुति करते हैं करके जो समझता हो ना उसके अन्न का अक्षय हेतु होगा, यही है, यही कहना है। यद्यपि करके भाष्य में कहा, यद्यपि मंत्र करने तिष्ठते उपपूर्वम आत्मनेपदी भवती, यद्यपि माने वास्तव में यद्यपि मंत्र कर्म हो जहाँ मंत्र के द्वारा स्तुति की जाती हो, भाष्यकार लिखते हैं तिष्ठति माने इक्ष्तिपो धातु निर्देश है, था धातु से स्तिप प्रत्यय लगाकर तिष्ठति बना, तिष्ठति का अर्थ था धातु, यहाँ तिष्ठति के क्रियापद में तिष्ठति माने था धातु। यद्यपि मंत्रकर्णे तिष्ठतिर उपपूर्व आत्मनेपदी भवति, यद्यपि जहाँ मंत्रकर्ण बनता हो मंत्र के द्वारा स्तुति की जाती हो वहाँ पर था धातु आत्मनिपद होता है, यद्यपि आत्मनिपदी तब बनता है, ठीक है, क्यों उपान मंत्रकर्ण सूत्र है व्याकरण में। यहाँ भी इस कंडिका में भी जो उपतिष्ठते जो लिखा हुआ है, यहाँ भी सप्त देवता विधानानि मंत्रस्थानीय, जो सात देवताओं को जो नाम आता है ना यहाँ, रुद्र, पर्जन्य, आदित्य, अग्नि, इंद्र और पृथ्वी अभिमानी देवता है और देव अभिमानी देवता, सात देवताओं का नाम आता है मंत्रस्थानीय देवता, मंत्र के स्थान में है ये, मंत्र के स्थान पर है ये भी, इसलिए यहाँ भी आत्मनिपद में कोई दोष नहीं, ये कहना चाहते हैं। मंत्रस्थान यानी कर्णानी, मंत्रस्थान या कर्ण बने हुए हैं देवता यहाँ भी, इसलिए तिष्ठतेर था धातु का प्रयोग है, इसलिए था धातु का यहाँ भी मंत्र कर्ण है, इसलिए अतो अत्रापि आत्मनिपद न विरुद्धम, इसलिए यहाँ भी आत्मनिपद का कोई विरोध नहीं है, इस सिद्धांत के माध्यम से उत्तर दिया गया। कास्ता अक्षत है इति उच्यन्ते, कौन है वो अक्षतियाँ, जो सात अक्षतियाँ बताई गई, जो शिशु प्राण की स्तुति करते हैं, कहा जो चक्षु में आरूढ़ का, कौन है अक्षतियाँ प्रश्न उठा तो कहते हैं तत् माने तत्र, मंत्र में जो तत् पद आया था उसका अर्थ तत्र है, तद या इमा अक्षण लोहिन में तत् माने तत्र, ये सप्तमी है, सप्तमी का लुक कर दिया है, सुपाम से लुक लगा दिया है, लुक हो गया, तत् माने तत्र ये समझना कहा, तत्मन तत्र या इमा प्रसिद्धा, जो प्रसिद्ध हैं ये रेखाएँ प्रसिद्ध हैं ना आँख में, काली पुतली भी प्रसिद्ध है, लाल रेखा भी प्रसिद्ध है, कनिका जहाँ से दृक शक्ति वो भी प्रसिद्ध है, सब आँख में जो प्रसिद्ध हैं, इसलिए या करके बोला है, या इमा प्रसिद्धा, जो ये सात प्रसिद्ध आँख में हैं, अक्षण माने अक्षणी, वही शुभ का लुक करके अक्षण बोला हुआ है सूत्र मंत्र में, क्योंकि वेद में ऐसा हो जाता है सोपाम श्लोक पूर्व सवर्ण छैया डाट्या या जाला ऐसा सूत्र आता है, शुभ के पूरे शुभ के स्थान में शु आदेश करके बोल देते हैं, और अर्थ उसका निकालना पड़ेगा कौन सा शुभ का लुक शु किया है, प्रथमा एकवचन का प्रयोग कर देते हैं, सप्तमी बहुवचन हो एक कहीं हो अर्थ उसका निकालना पड़ेगा, वेद में ऐसा होता है शु और लुक हो जाता है, लुक हो रखा अक्षण बोला माने अक्षणी, सप्तमी का लुक करके अक्षण बोला गया, सोपाम श्लोक कभी पूर्व सवर्ण कर दिया जाता है उसको शुभ को, और ऐसे ऐसे करके वो माने यहाँ होता है सुपाम श्लोक पूर्व सवर्ण सैया डाड्या या जाला ऐसा सूत्र है, या लुक किया हुआ है, अक्षण का अर्थ अक्षणी ये समझना, सप्तमी समझना उसको, एक अक्षण माने अक्षणी, भाष्यकार अक्षणी लिखते हैं। लोहिण्य वहाँ मंत्र में दिया, लोहिण्य दिया, लोहिनी लोहिण्य लोहिण्य बहुवचन है, लोहिण्य जो लाल लोहित माने लाल होता है, उसमें लोहित शब्द से टाप प्राप्त होता है स्त्रीत्व विवक्षा में अजात तष्टाप, किंतु सूत्र आता है वर्णाद अनुदाता तो बधा तो न, वर्णवाचक शब्द हो रक्त वर्णवाचक शब्द है लोहित शब्द, वर्णाद अनुदात्त वाला भी हो अनुदात्तांत हो तो क्या होगा उससे, उससे क्या होगा गीप होगा स्त्रीत्व विवक्षा टाप को बात करके, और तकार को डकार भी होगा, ऐसा करके लोहिनी बनाया हुआ है, उसका बहुवचन लोहिन्य है, और भाष्यकार उसका व्याख्या करते हैं लोहिता बोलते हैं, जो लोहिनी बनाने वाला जो शब्द है ना वर्णात अनुदात्ता तोपधात तोना ऐसा सूत्र है, वहाँ पर मनोरौबा सूत्र से बाकी अनुवृत्ति है, विकल्प से होता है, जब गीप नहीं गीस नहीं हुआ तो टाप लग गया लोहिता बन गया, लोहिनी बोलो चाहे लोहिता बोलो सब बात एक ही हो जाती है, वह बाकी अनुवृत्ति है मनोरौबा सूत्र से ऐसा है। और लोहित शब्द में कैसे ये बना है अनुदात्त माने अंतिम अनुदात्त होना चाहिए, वर्णात अनुदात्ता तो उपधात तो न, वर्णवाचक है शब्द लोहित शब्द रक्त वर्ण का वाचक है अनुदात्त कैसे, वर्णात तण तृणता नाम ऐसे सूत्र है फिर सूत्र में, वर्णवाचक शब्द तकारांत हो तणकारांत हो, नकारांत तण ती, ती हो अंतिम में ती, और तण तीन नी हो और तांत हो, तो ये क्या होगा, अंतोदात्त होता है या आदि उदात्त होता है, वो आदि उदात्त करने वाला सूत्र है। वर्णात् अनुदात्त, वर्णात् तणतृणितांताना, वर्णानाम तणतृणितांताना, वैसे फिर सूत्र है। तो आदि उदात्त करेगा, अनुदात्तम पद में वर्तम हो जाएगा, बाकी एक पद को, एक पद में एक को छोड़ करके बाकी अनुदात्त हो जाते हैं, इसलिए अनुदात्त बना हुआ, अंतिमवाच्य अनुदात्त है यहाँ। तो लोहिण्य और लोहिता, मंत्र में लोहिण्य शब्द है, यहाँ पर भाषिका लोहिता कहते हैं, माने टाप लगा है, माने वैकल्पिक है, गिप जो गिस्ट जो होता है विकल्प से होता है, जब नहीं हुआ तो टाप लग गया, जो मनोरोगा से बा आया हुआ होता है। तो लोहिण्य माने लोहिता, राज यो माने रेखा, ये रेखाएं दिखती है, लाल लाल रेखाएं दिखती है ना, यही है। ताभी द्वार भूता भी, माने इसमें रुद्र के अनुगत होना है, वो प्राण में की स्तुति के लिए ये द्वार बन जाते हैं, इनके बिना वहाँ प्राण की स्तुति नहीं कर सकते रुद्र, यही कहना है। ताभीर द्वार भूता भी, जो द्वार बने हैं ये रेखाएं, एनम मध्यमम प्राणम रुद्रो अन्वायित्व, माने अनुगत, माने ये मध्यम प्राण को रुद्र अनुगत है, माने क्या है अनुगत, माने क्या है उपासते, यही कहना, उपासते स्तुति करता है। अथया अक्षण माने अक्षणी, जो अक्षण का अर्थ अक्षणी, आप जो जल है आँख में, धुआं आदि के कारण जो जल हो जाता है, धुआं आदि संयोग है ना, वैसे तो जल दिखता नहीं, धुआं आदि के संयोग से जो आँख में जल आ जाता है उसके माध्यम से धुआं आदि अभिव्यज्यमान अक्षण, आप अभिव्यज्यमान, जल जो अभिव्यक्त होते हैं धुआं आदि के कारण से आँख में, चक्षु में, ताभीर अधवीर द्वार भूता भी, वो जल द्वार बन जाते हैं किसके लिए, वरुण के लिए, परजन्य के लिए, वहाँ जाने के लिए, उसकी स्तुति के लिए, इस जल के माध्यम से जा करके वरुण वहाँ स्तुति करेंगे, परजन्य स्तुति करेगा उस प्राण की, कहा परजन्यो माने देवतात्मा, परजन्य देवता रूप है, माने बरसने वाला जल रूप नहीं लेना, देवता रूप लेना, देवतात्मा अन्वायता अनुगता उपतिष्ठा थे, क्यों जल रूप से तो स्तुति नहीं हो पाएगी, तो इसलिए जलाभिमानी देवता लेना, स्तुति करता है। सच अन्नभूतो अक्षति प्राण से, वो जो पर्जन्य है ना, अन्न बनता है प्राण का, क्यों श्रुति बोलेगी आगे टीका में कहते हैं, टीका देखना, मंत्रेण कस्यचित अनुष्ठान से करने, मंत्र के द्वारा किसी का अनुष्ठान करने में, किसी का अनुष्ठान करना हो, स्तुति करनी हो मंत्र के द्वारा, उसकी विवक्षित ऐसा विवक्षित होने पर तिष्ठतिर उपपूर्वो यद्यपि आत्मनिपति भवति, था धातु तिष्ठति माने था धातु, यद्यपि उपपूर्व आत्मनिपद हो जाता है, ऐसी स्थिति है, तथापि फिर भी अत्र माने इस यहाँ पर जो उपतिष्ठते जो प्रयोग हो रहा है यहाँ, या मंत्र के द्वारा कोई करना तो दिखता नहीं, तथापि फिर भी अत्र सप्त रुद्रादि देवता नाम आने, या सात रुद्रादि देवताओं का नाम आ रहे हैं यहाँ भी, इस कंडिका में भी रुद्रादि देवताओं का नाम आ रहे हैं, सात नाम आ रहे हैं यहाँ, अच्छा होने से नाम आनी मंत्रवत अवस्थितानी, मंत्र के समान व्यवस्थित हैं ये भी, रुद्रादि दो देवताओं का नाम मंत्र के समान है, तैश्च करण वही मंत्र करण हो जाता है उन्हीं करणों के द्वारा, देवतादि करणों के द्वारा, कहा उपासना अनुष्ठान उपासना अनुष्ठानी, उपासना के अनुष्ठान हो जाते हैं, अत्र क्रियंते अनुष्ठान किए जाते हैं, इस मंत्र में वो अनुष्ठान किए जाते हैं, कहा टिप्पणी है पाँच और छः की, पांच में कहते हैं मंत्र करण कश्य कश, माने यहाँ भी मंत्र करण वाला ही है ये कहने के जाते हैं, हेम का कृति विषयत्व बोल दिया, माने करण माने कृति विषयत्व, अपने माने ये रुद्र का जो वहाँ जाने का माध्यम है ना, माने ये रेखा के द्वारा होने में करण बनने में मंत्रकरण हो जाता है, रुद्र नाम है तो देवता मंत्र में आ जाते हैं, तो मंत्र नाम मन से हो जाता है, यहाँ भी आत्मनिपद हो जाता है ये कहा। अच्छा आगे कहते हैं अतः तिष्ठतेर उपपूर्वस्य आत्मनिपदम अविरुद्धम इति वचन, इसलिए अस्मात् कारणात् तिष्ठते माने था धातु उपपूर्वक है यहाँ उपतिष्ठते में, आत्मनिपदम अविरुद्धम यहाँ भी मंत्रकरण हो गया है, देवताओं का नाम है, देवता मंत्र ही होते हैं, मंत्र के स्थान में होते हैं ये कहा, अपत्य ने कहा, यह व्याकरण की दृष्टि से बताई गई, साथ की टिप्पणी में कहा यथोक्त से कृति विषयत्व है ना विवक्षित्वात्। इस रूप से जो प्रयत्न का विषय है ना, इस पर कार्य का विषय दिखाने से अकारातु आत्मनिर्पद यहाँ भी हो गया। एक लोहित रेखा भी रुद्रस्य प्राणम प्रति अनुगतेर, लाल रेखाओं के माध्यम से जो आँख में ही सात वस्तु देखना है, जो आँख में जो लाल रेखाएं हैं इसके माध्यम से रुद्रस्य जो रुद्र देवता है उसका प्राणम प्रति अनुगते, प्राण के प्रति जो अनुगमन है, अनुगमन बोलिए अनुगति बोलिए एक ही चीज़ है, तीन करेंगे गम धातु से गति बनना है, ल्यूट करेंगे तो गमन बनेगा, जो अनुगमन होना है। अनंतरम अथ शब्दार्थ माने अनुगमन के अनंतर, रुद्र देवता का कथन हो गया उसके अनंतर, इसलिए भाष्य में अथ कहते हैं। अथ या अक्षम, अक्षणी माने अक्षम माने अक्षणी आपो धूमादि संयोजन अभिव्यज्यमान, जो जल के माध्यम से धूमादि के माध्यम से जल अभिव्यक्त हो जाते हैं, तावीर द्वारभूता भी अद्भि द्वारभूता भी वही जल हैं, द्वार माने उसके माध्यम से परजन्य देवतात्मा अन्वायत अनुगत उपतिष्ठित कहा, जो परजन्य देवता स्वरूप है वो उपतिष्ठित माने स्तुति करते हैं ये कहा। सच अन्नभूतो, वो जो परजन्य अन्न भी है प्राण का, ये कहते हैं कैसे तो आगे बोलते हैं, परजन्य से अन्य द्वारा प्राण अक्षय हेतुत्व प्रमाण महा, परजन्य जो होता है ना अन्न के माध्यम से प्राण का अक्षय का हेतु होता है, अन्न के माध्यम से जल जो होता है प्राण के रक्षा करने वाला होता है, अक्षय का हेतु होता है, नहीं तो प्राण चला जाएगा अन्न न मिलने पर, परजन्य ही कारण, परजन्य बरसता हुआ जल यही है, परजन्य वर्षती आनंदिना प्राणा भवंती, ये छांदोग्य में स्तुत्यंतरात, ये छांदोग्य परिषद में है, परजन्य के बरसने पर, बरसती बरसत शब्द बना के सत्यंत है सप्तमी है बरसती, बरसने पर माने बारिश होने पर वृष्टि होने पर, परजन्य वर्षती प्राण आनंदिना भवंती, प्राण आनंद हो जाते हैं अन्न मिलेगा करके प्राण आनंद आनंदित होते हैं, ऐसा छांदोग्य में आता है। एक ठीक है, हमें कहते हैं कथम पुनर एतेषां प्राण प्रति अक्षितत्वं सर्वेषां सिद्ध्यति तत्रह, किस कैसे फिर ये एतेषां माने सात अक्षितियां जो बताई गई है इनका प्राणम प्रति अक्षितत्वं, प्राण के प्रति अक्षिति कैसे बनेंगे, अक्षत हेतु कैसे होगा, ये कहने पर सभी अक्षत का हेतु कैसे बनेंगे ये सात अक्षतियाँ, ये कहा तत्रह एताह करके बोला है आगे, एताह सप्तान्न भूता प्राण से संततम उपतिष्ठन्ते बोल दिया, ये सात है ना, सब सारे के सारे अन्नभूत हैं, प्राण के अन्न माने जाते हैं, प्राण से संततम उपतिष्ठ निरंतर उपासना करते हैं प्राण की, ये रुद्रादि हैं सात, ये प्राण की उपासना करते हैं, चक्षु में आरूढ़ जो प्राण है उसकी स्तुति करते हैं। ठीक है, इत्येवं विवेद इत्यादि कहा, संप्रति उपास्ति फलम आह, अब उपासना का फल बताते हैं क्या फल है, फल यही होगा जो इस प्रकार जानता है सात अक्षतियाँ चक्षु में आरूढ़ प्राण की स्तुति करते हैं इस माध्यम से ऐसा जानता है उसका अन्न का अभाव नहीं होगा। ये कहा इत्येवं वेद तस्य तो फलम नाश्य अन्नम क्षीयते ही एवं वेद, इस प्रकार जो जानता हो उसके अन्न का अभाव नहीं होगा, ये फल बता दिया। आगे मंत्र है तदेश श्लोको भवती अर्वाग विलस चमस ऊर्ध्वभूतनः तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं तस्या सतहर्षया सप्ततीरे भागष्टमे ब्रह्मणा संविधानेति अर्वाग विलस चमस ऊर्ध्वभूतन इदम तच्छिर ये सही अर्वाग विलस चमस ऊर्ध्वभूतन तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणावै यशो विश्वरूपं प्राणाने तदाह तस्या सतारिषया सप्ततीर इति प्राणावारिषयः प्राणाने तदाह भागष्टमे ब्रह्मणा संविधानाय दानेति बाग्य अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते तदेश श्लोको भवति अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वपूदनः तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् तस्या सतारिषयः सप्ततीरे भागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वपूदन इति इदं तच्छिरः एष हि अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वपूदनः तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणावै यशो विश्वरूपम् प्राणानेतदाह तस्या सतारिषयः सप्ततीर इति प्राणावारिषयः प्राणानेतदाह भागष्टमी ब्रह्मणा संविदारेति भाग्य अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते तदेश श्लोक तत् माने तत्र उस विषय में पूर्व मंत्र के विषय में पूर्व मंत्र में जो कहा उस विषय तत् माने तत्र यहाँ पे सुपाम श्लोक लग जाता है लगाया हुआ है यहाँ सप्तमी अर्थ लेना है तत् शब्द का तत् माने तत्र भाष्यकार ऐसे अर्थ करेंगे ऐसा श्लोको बहुत ही श्लोक माने मंत्र ये मंत्र भी होता है उसी विषय में ये प्राण के विषय में आगे ये मंत्र भी है श्लोक माने मंत्र ऐसा श्लोको बहुत ही मंत्र भी है इसमें आधा कंडी का मंत्र है और आधा कंडी का उसके अर्थ करने के लिए ब्राह्मण भाग है दोनों है यहाँ मंत्र के एक एक शब्द को लेकर के ब्राह्मण व्याख्या करेगा यही एक ही मंत्र भी तो है ब्राह्मण भी है मंत्र भी है पहले मंत्र आ रहा है मंत्र है तदेश श्लोक बती तत् माने तस्मिन विषय उस विषय में प्राण प्राण के विषय में ये श्लोक श्लोक माने मंत्र ये श्लोक है मंत्र है होता है मंत्र होता है अर्वाग विलास चमस ऊर्ध्वपूदनः एक ऐसा स्थान है जिसमें नीचे के तरफ छिद्र है और ऊपर की तरफ गोलाकार है गोलाकार है अर्वाग बिला बिल माने छिद्र होता है नीचे की तरफ अर्वाग माने नीचे नीचे की तरफ छिद्र है और ऊपर की तरफ गोल गोलाई है ऐसा एक है ऊर्ध्वपूदनः उसी को ऊर्ध्वपूदनः कहा जाता है ऊपर की तरफ में जैसे घड़ा होता है ना गोला गोल होता है ऊपर की तरफ गोल है नीचे की तरफ छिद्र है ऐसा एक चमस है ऐसा बोलते हैं ऊर्ध्वपूदनः चमस अरे चमच जो बोलते हैं ना हिंदी में संस्कृत में चमसा बोलते हैं उसको जिसको हिंदी में चमच बोलते हैं उसको चमसा कहते हैं जैसे चमच होता है नीचे की तरफ छेद रहता है ऊपर की तरफ में गोलाई होती है उसी प्रकार का यहाँ भी एक है ऐसा चमच है यहाँ एक चमस है जिसमें नीचे की तरफ छिद्र है ऊपर की तरफ गोल है जैसे जैसे चमच का आकार का है ऐसा बोलते हैं तस्मिन यशो निहितम विश्वरूप मंत्र बोल रहा है उस चमच में उस चमस में जो चमस ऐसा चमस है जिसमें नीचे की तरफ तो अर्वाग मिला नीचे की तरफ छिद्र है और ऊपर तरफ गोल है ऐसा चमस है तस्मिन माने चमस है उस चमस में यशो निहितम विश्वरूपम नाना रूप वाला जो यश वहाँ निहित है बैठा हुआ है माने चक्षुरादि जो इंद्रियाँ होंगी ना यही यश होते हैं इनके बिना शरीर कोई यश रखा नहीं होता इंद्रियों के बिना कोई यश नहीं होगा ये कहना है तस्मिन माने उस चमस में यशो निहितम यश निहित है निपूर्वक स्थापने मत स्थापित है निहित है क्योंकि धारातु से निष्ठा करके हिता बनाया गया है दधा तेर ही सूत्र आता है तादिकित प्रत्यय पर रहते धा धातु को ही आदेश होता है हिता माने स्थापिता ऐसा होता है निपूर्वक स्थापन है मतलब धा धातु चार अर्थों में प्रयुक्त होता है विपूर्वो धा करो तीर्थे यदि वि उपसर्ग पूर्व धा धातु आएगा तो करने काम कुछ करने अर्थ हो जाता हो धा धातु का अर्थ भी धारण और पोषण करना अर्थ होता है किंतु वि उपसर्ग पूर्वक आएगा तो क्या होगा करने अर्थ में होगा विपूर्वो धा करो तीर्थे अभिपूर्वस्तु भाषण और अभी उपसर्ग पूर्वक धा धातु का प्रयोग होगा तो बोलने अर्थ होता है अभी दधाति आदि बोलते हैं ऐसा आएगा माने बोलता है अभी दधाति माने कहता है कहना अभिपूर्वस्तु भाषण विपूर्वो धा करो त्यर्थ, विपूर्वक धा धातु करने अर्थ होता है, और अभिपूर्वस्तु भाषण है, अभिपूर्वक होगा यदि तो बोलने अर्थ में हो जाता है। संपूर्व मेलने चापी, संपूर्वक धा धातु मिलने अर्थ में होता है, संधि आदि बनाया जाता है ना, मेलन होता है उसका अर्थ। संपूर्वक मेलने चापी, संपूर्वक धा धातु मेलन अर्थ में होता है, मिलने अर्थ में होता है। निपूर्वक स्थापने मत, निपूर्वक धा धातु क्या होगा, स्थापन अर्थ में होता है, या स्थित माने निहिता माने स्थित है, यह अर्थ निहिता माने स्थितम यह अर्थ आएगा। ठीक है, अर्वाग विलस चमस उर्द बोधन, एक ऐसा चम्मच है जिसमें नीचे की तरफ छिद्र है, ऊपर की तरफ गोलाकार है, ऐसा एक चम्मच है। तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम, उस चम्मच में जिसमें नीचे की तरफ छिद्र है, ऊपर की तरफ गोलाई है, उस चम्मच में नाना रूप वाला यश है, यहाँ नाना रूप वाला यश है उस चम्मच में, ऐसे स्थित हैं। तस्य आसते ऋषय सप्त तीर, तस्य तीरे सप्त ऋषय आसते, उस चम्मच के किनारे किनारे सात ऋषियाँ बैठे हुए बैठते हैं। तस्य तीरे कि तीर माने तट, उसके किनारा जो होता है, उस चम्मच के जो किनारे हैं उसके किनारे में सात ऋषि रहते हैं, सप्त ऋषियाँ रहते हैं, सात ऋषियाँ हैं, ये मंत्र बोल रहा है अभी। बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना इति, और वाणी जो है ना बाघ, बाघ इंद्रिय बाघ, ये अष्टमी आठवीं है, ये सात तो ऋषियाँ हैं और एक बाघ है, बाघ अष्टमी या आठवीं है, अष्टमी है बाघ। ब्रह्मणा संविधाना इति, ब्रह्म के साथ संवाद करती हुई वाणी, संविधाना संपूर्वक विदृढ़ाभि धातु से सानस प्रत्यय करके संविधाना बनाया गया, संविधाना संपूर्वक विदृढ़ाभि धातु से सानस करने पर संविधान बनता है, संविधाना इति ऐसा कहा। ये तो मंत्र भाग है, इसकी व्याख्या ब्राह्मण करेगा, इसका इसी की व्याख्या आगे है। माने अर्वाग विला चमस ऊर्द बुद्धा इति, ये क्या है अर्वाग विला चमस ऊर्द बुद्धा, जो मंत्र ने कहा क्या है वो, तदेश श्लोको भवति का ये मंत्र भी इस विषय बोल दिया, तो अर्वाग विला चमस ऊर्द बुद्धा के क्या अर्थ निकला, अब ब्राह्मण व्याख्या करना है, अनुवाद कर रहा है ब्राह्मण। अर्वाग विलास चमस ऊर्द बुद्ध इति जो कहा मंत्र ने कहा, अर्वाग विलास चमस ऊर्द बुद्ध जो कहा वह इदम तच्छिर, वो ये शीर ही है, वो अर्वाग विलास चमस ऊर्द बुद्ध का अर्थ ये शीर है, ये व्याख्या है, ये शीर है, ये सही अर्वाग विलास चमस ऊर्द बुद्ध, ये जो ऐसा मैंने शीर है ना, ये यह कैसा है, अर्वाग विला नीचे की तरफ, इसका छिद्र मुख नीचे है, मुख नीचे है, छिद्र है नीचे की तरफ और ऊपर में गोलाई है, चम्मच ऐसे ही होता है ना, नीचे छिद्र होता है, खाली है नीचे और ऊपर गोल होता है, ठीक इसी प्रकार है, यही है सिर को ही कहा अर्वाग मिला चमस ऊर्द बुद्ध शब्द से, मंत्र ने यही कहा है करके ब्राह्मण बोल रहा है, ब्राह्मण भाग व्याख्या कर रहा है। अर्वाग मिला चमस ऊर्द बुद्ध इति इदम तच्छिर, ये जो क्या है अर्वाग मिला चमस ऊर्द बुद्ध, ये सिर ही आई है, ये सही अर्वाग विलास चमस ऊर्द्वबुद्ध, यही है अर्वाग विलास चमस ऊर्द्वबुद्ध, इसी का नाम है, नीचे की तरफ इसमें मुख है, नीचे छिद्र है इसमें और ऊपर तो गोल है, चम्मच के आकार है ये, इसलिए शीर को ही कहा गया है। तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम इति, ऐसा मंत्र में कहा था, उसमें उस अर्वाग विल चमस में मैंने शीर में उसमें क्या है, नाना रूप वाला यश निहित है कहा, क्या है वो नाना रूप वाला इस शरीर में, क्या है, क्या यश है, नाना रूप एक रूप नहीं, विश्व रूप माने नाना रूप अनेक रूप वाला यश है कहा, क्या है वो, तो कहते हैं प्राणावय यश, ब्राह्मण बोलता है, क्या प्राण ही यश है, माने यहाँ प्राण बैठे हैं ना, श्रोत्र प्राण है, घ्राण प्राण है, चक्षु प्राण है और वाणी प्राण है, रसना प्राण है, प्राणावय यश, यदि इंद्रिया न हो ना, इसका कोई यश नहीं है, ख्याति जो भी है इसमें इंद्रियों के कारण से है, प्राणावय यश, शरीर में आरूढ़ जो प्राण है, चक्षुरादि रूप से आरूढ़ प्राण, यही यश है, इसके बिना कोई कीमत नहीं, शरीर की कोई कीमत नहीं, कुछ नहीं है, यदि इंद्रिया न हो तो क्या कीमत है, वही यश है। तो तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम जो मंत्र ने कहा उसका अर्थ करते ब्राह्मण बोलते हैं प्राणावय यश, प्राण ही यश है, प्राण माने शिरस्त प्राण, जो श्रोत्रादि प्राण है, यही अस हैं। जैसे विश्व रूपम नाना रूप है ना, श्रोत्र अलग, घ्राण अलग, चक्षु अलग, रसना अलग, नाना रूप, नाना रूप यही है, विश्व रूप नाना रूप यही है। प्राण यतदा, ये यही प्राण को ही कहा ये मंत्र ने, क्या कहा प्राणान यतदा, ये जो इसको यही कहा प्राण, यश यतद माने सिर, यश जो यश है प्राण को ही कहा है, प्राण ही यश है ऐसा कहा मंत्र ने, ये ब्राह्मण ने कहा। अच्छा, तस्य आसते ऋषय सप्त तीरे आया गए, उसके सात किनारों में, किनारे में सात ऋषियां बैठते हैं, आशु उपेशन बैठे हैं ऐसा आया। वो क्या है सात ऋषियां, तब अर्थ करते हैं प्राणावै ऋषय, ये प्राणी ऋषि हैं। ऋषयो मंत्र द्रष्टार होता है ना, देखने वाले को ऋषि कहा जाता है, ऋषयो मंत्र द्रष्टार, मंत्र देखने वाले ऋषि होते हैं। ऋषि शब्द का प्रयोग उन्हीं में प्रयोग होता है जो मंत्र अपने आप फूरित हो जाता है, जिनको सुनी सुनाई करके पढ़ने वाले ऋषि नहीं होते हैं, अपने आप स्फुरित हो जाता है मंत्रों का, जो पूर्व पूर्व कल्प में जो लय हुए, प्रलय में लय हुए थे वेद, वेद राशि भी लय हो गए, तो जो उत्तर कल्प आरंभ हुआ इस मन कल्प के आदि में जो ऋषि लोग हुए, उनको कोई गुरु तो थे नहीं सिखाने वाले, वेद कहाँ से आया, पूर्व कल्प में जो लुप्त हुआ वेद था, सुषुप्त वेद था, वो इनके अंतकरण में जागृत हो जाता है, अपने आप मंत्र स्फुरित होता है, इसलिए मंत्र द्रष्टा होते हैं ऋषयो मंत्र द्रष्टा रहा। तो इनको ऋषि कहा, प्राण को ऋषि बोला, क्यों, ये भी अपने अपने विषयों को देखने वाले हैं, चक्षुरादि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों का जानकारी रखने वाले हैं, इसमें ऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है, ये ब्राह्मण बोलने जा रहा है। तस्य आसते ऋषय सप्त तीरे, ये जो मंत्र में कहा था इति, ये अनुवाद कर रहे, अनुवाद के लिए इति बोला जाता है, इति लगाया जाता है, ऐसा जो कहा वह प्राणावै यश ऋषय, प्राणी ऋषियां हैं यहाँ, यही है प्राण एतदा, प्राण को ही कहा यहाँ, ये सात किनारे में बैठने वाले जो ऋषि सात हैं, कहा ये प्राणी हैं सात हैं, सात कौन है, दो स्रोत्र हैं, स्रोत्र रूप में प्राण है दो, जो नासिका में दो, चक्षु में दो, मुख में एक, ये सात हो गए कहते हैं। अब आगे बाघ अष्टमी, और बाघ अष्टमी कहते हैं, आठवीं कैसे, मुख में तो एक ही है ना, रसनेन्द्रिय है, प्राण तो वही है, फिर बाघ को अष्टमी कैसे बोला, यह विचार होगा आगे। बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना इति, ये मंत्र में कहा था बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना, माने ब्रह्म से माने लाभ करती हुई बात, वार्तालाप करती हुई वाणी अष्टमी कहा था, ब्रह्म माने वेद, ये कहते हैं, ये कहते हैं बाघ ही अष्टमी, ब्राह्मण कहता है वाक्य बाघ ही माने अष्टमी आठवीं वाणी ही है, क्यों, ब्रह्मणा माने वेदे ना, वेद के साथ संवाद कौन करते हैं, संवित्ते, संवाद प्राप्त करने वाली वाणी होती है, वेद माने जो शब्द राशि हैं इनके साथ संवाद करने वाली वाणी है, ये अष्टमी है आठवीं है, माने यहाँ पर मुख में दो हैं, माने ऋषि शब्द से लेते समय में एक तो रसनेन्द्रिय है प्राण ये है, और एक माने उसको अतृप्य ना माने अत्ता रूप से ग्रहण करने के रूप से, आस्वादन के रूप से रसना है, और वक्तृत्व ना वाणी है, या दो है, इसलिए आठ हो जाते हैं, सात तो है ही है और एक अष्टमी वाणी है, ऐसा कहा गया। संविद्य में विद्रि लाभे धातु है, ये आत्मनिपदी है, संवाद करती करने वाली, या कहा ठीक है, मैं कहते हैं रुद्रादि शब्दानाम देवता विषयत्वात्, जो रुद्रादि शब्द पूर्व में आए थे ना, देवताओं को विषय करता है वो, तो रुद्रादि देवता है, परजन्य देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, अग्नि देवता, जो सात देवताओं का नाम है, देवता आदि को विषय करेगा वो, पूर्वकंडिका भी जो रुद्रादि शब्द आए वो देवताओं का विषय बनाने वाला है, ये शंका है। रुद्रादि शब्दानाम पूर्वकंडिका में कहे गए जो सात रुद्रादि शब्द हैं, रुद्र है, परजन्य है, आदित्य है, अग्नि है, और माने ये अग्नि उसके आगे पृथ्वी है, देव है, और इंद्र इत्यादि जो सात का नाम आया देवताओं का नाम है, ये शंका है। रुद्रादि शब्दानाम देवता विषय तो देवताओं का विषय होने से मंत्र से आवित विषय, ये मंत्र भी उसी को विषय करेगा, रुद्रादि को विषय करेगा, ये शंका है, इति आशंक्य ये शंका है। तो ऐसे शंका आ गई कि ये मंत्र भी देवताओं का विषय करेगा, क्योंकि देवताओं का प्रसंग है, पूर्व मंत्र में देवताओं का नाम है, इसलिए यहाँ भी ये मंत्र भी देवता। तदेत ऐसे श्लोक भौतिका उसी विषय में, किसके विषय में, देवताओं के विषय में ये आना चाहिए, देवताओं के विषय में ये श्लोक होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए, ऐसा अर्थ होगा, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं कि चक्षुषी रुद्रादि गण से उक्तत्वात् इंद्रिय संबंधात तस्य कर्णग्रामत्व प्रतीते तद विषय से श्लोको न प्रसिद्ध देवता विषय थी अप्रत्यय सिद्धांति का जन। चक्षु में जो रुद्रादिगण कहा, पूर्व मंत्र में रुद्रादिगण समूह को किसमें कहा, चक्षु में कहा, चक्षु में रुद्रादिगण कहा, इसलिए कहने से इन उनका संबंध है किसके साथ, चक्षु के इंद्रिय के साथ संबंध है, इंद्रिय के साथ संबंध। तस्य कर्णग्रामत्व प्रतीते, वो जो पूर्व मंत्र में इंद्रादि कहा गया है ना, जो रुद्रादि कहा गया वो कर्णग्राम है, देवता नहीं, कर्ण को ही कहा है, ये कहना है प्रतीते है। तद विषय से माने कर्ण विषय, विषय जो होगा श्लोक, ये जो मंत्र है उसी को लेकर, तदेश श्लोक में उसी माने कर्णग्राम को लेकर, इंद्रियों को लेकर कहना, प्राणों को लेकर के कहने वाला मंत्र है ये। न प्रसिद्ध देवता विषय, प्रसिद्ध जो रुद्रादि देवता प्रसिद्ध है उनको विषय नहीं करता ये मंत्र, प्राणों के लेता है, ये कहना है। टिप्पणी है 5, 6, 7 पांच बात, उगता रुद्रादि देवता, पूर्व कंडिका में कहे गए जो रुद्रादि देवता थे वह प्राणोपासनात् बागादि आत्मका एवं, प्राणोपासना प्रसंग में है ये, इसलिए बागादि जो इंद्रिय रूपी है वो देवता, बागादि जो इंद्रिय रूप है, बागादि आत्मका बागादि स्वरूपी है एवं संवृत्ता वही यहाँ हुए हैं। बागादय अत्र रुद्रादि शब्द विधेया, या बागादि इंद्रियों को ही रुद्रादि शब्द से कहा गया है, पूर्व में उन्हीं को कहा गया अभिधेय इति अभिप्रेत्याह, ऐसा स्वीकार करके कहा चक्षुषी, कहा चक्षु में आरुण की स्तुति बताई गई ना, इसलिए रुद्रादि देवता प्रसिद्ध रुद्रादि को नहीं लेना, बागादि ने स्तुति की है शिशु प्राण की, चक्षु में आरुण जो शिशु प्राण था उसकी स्तुति की, अर्थ समझना यही आ रहा है। क्षेमगा रुद्रादिगण से ये कह दिया, तद विषय से मान रुद्रादिगण को विषय करने वाला ही मंत्र भी वहाँ श्लोक न प्रसिद्ध, तो कर्णग्रामत्व प्रतीते तद विषय से माने रुद्रादि को विषय करने वाला जो कर्णग्राम ही सिद्ध होता है, कर्ण समूह ही सिद्ध होता है, प्रसिद्ध देवता नहीं, ये कहा, ये करके उत्तर देना चाहते हैं। ये कहते हैं तत् माने तत्र, मंत्र में जो तत्पद आया उसका अर्थ तत्र, सप्तमी का लुक किया है वेद, तत्मन तत्र ये समझ रहा इत्यादि भाष्य में कहा, तत्मन तत्र ये तस्मिन अर्थ, इस विषय में पूर्व कंडिका में जो कहा गया था उसी विषय में ये तस्मिन अर्थ, ये श्लोक को माने मंत्रो बहुत ही, श्लोक का अर्थ मंत्र होता है, ये कहा। अर्वाग विलस चमस इत्यादि बोल दिया, अर्वाग विलस चमस इत्यादि मंत्र में है, तत्र मंत्रार्थम आचष्टे श्रुति, मंत्र का अर्थ स्वयं करती है श्रुति आगे, ब्राह्मण भाग होकर के मंत्रभाग की श्रुति अर्थ करती है, कि मंत्रभाग में कहा था अर्वाग विलह चमस उर्द बुद्ध तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम तस्य आशते ऋषय सप्ततीरे बागष्टमी ब्रह्मणा संविधान यति, ये 5 वाक्य 4 वाक्य बोला था, उसका ब्राह्मण भाग होकर के स्वयं व्याख्या करने उन्होंने अर्वाग विलह चमस उर्द बुद्ध इति, ऐसा जो मंत्र ने कहा, मंत्र ने क्या कहा था, अर्वाग विलह चमस उर्द बुद्ध इति, इति शब्द जो लगता है ना अनुवाद करने के लिए, किसी पूर्व वक्ता ने जो बोला उसी को अनुवाद करता है, ऐसा कहा उसने, ऐसा कहा मंत्र ने जो ऐसा कहा करके ब्राह्मण बोल रहा है, इति इसलिए लगाया जाता है, अर्वाग विलह चमस उर्द बुद्ध इति, ये ब्राह्मण भाग बोल रहा है कि अर्वाग विलह चमस उर्द बुद्ध कहा, ये क्या है, ये तो व्याख्या है, कह पुनर्असौ अर्वाग विलह चमस उर्द बुद्ध, ये प्रश्न उठता है कौन है वो नीचे छिद्र वाला ऊपर गोलाकार वाला जो चमच है वो क्या है, कहाँ कौन है वो प्रश्न आया, तो कहते हैं प्रसिद्ध ये ब्राह्मण भाग ने कहा, इदम तत्र चमसाकार अभी तत्, ये सीरी है बस, अर्वाग विलह चमस उर्द बुद्ध जो मंत्र ने कहा यही सीरी है, क्यों चमसाकार अभी तत्, तत्माने सिर, ये जो सिर शब्द नपुंसक है, ये सिर जो है ना चमच के आकार का ही है, चमच जैसे नीचे छिद्र वाला होता है ऊपर की तरफ गोल होता है, ऐसा उल्टा चमच करना, ऐसा नीचे छिद्र है ऊपर गोल है वैसे सिर है, तो अर्वाग विलह चमस उर्द बुद्ध करते सिर ही है, ब्राह्मण ने बता दिया ये बात, ब्राह्मण ने कहा, ये कहा। एक नंबर टिप्पणी, इदम तदिति इदम प्रसिद्धम, इदम शब्द से प्रसिद्ध अर्थ को ले लिया। तत् माने प्राणम, वो प्राण है, प्राणम प्रति प्राधान्य ने उक्तम, प्राण के प्रति प्रधान रूप से कहा था, प्राण प्रत्यारूढ़ है करके कहा था पहले शिविर में, यही है। शिर एव अर्वाग बिला अर्वांग मुख, अर्वाग बिला माने अर्वांग, बिला माने मुख, नीचे छिद्र वाला है ये शिर, मुख मुख छिद्र नीचे है, ऊपर गोलाई है इसकी। ऊर्ध्वबोधन माने ऊर्ध्वासन, ऊपर की तरफ है गोल है इसका। चमच, ये चमच है, चमच पात्रम भी, वह जैसे चमच पात्र होता है उसी प्रकार है ये, इसलिए अर्वाग बिला चमच ऊर्ध्वमत कहा, इत्या चमसाकारम इत्यादि बोल दिया, चमसाकार तत् बोला। कथम, प्रश्न होता है कैसे ये अर्वाग बिला चमस ऊर्ध्वमत कैसे है सिर, कथम प्रश्न आया, दो नंबर की टिप्पणी, कथम चमसाकार में चमच के आकार कैसा है सिर का प्रश्न आता है, तो उत्तर देते हैं ये सही अर्वाग बिलो, यही ये सब मानी जो यही है ना, ये जो चमच, ये जो सिर रूपी जो चमच, ऐसा शब्द से सिर को नहीं ले सकते, सिर तो सिरा शब्द तो नपुंसक होता है, ये सब मानी ये चमसा जो चमच है, ये चमच, ये चमच कैसा है, अर्वाग बिल बिलो, अर्वाग बिल वाला नीचे छिद्र वाला है, ये चमच ऐसा ही है, ये चमच अर्वाग बिला, तीन की टिप्पणी में है ना, ही मानी अस्माद, ये सही में ही आया, ही करते अस्माद, ये स शिर शिरो लक्षण चमस, ये शिर स्वरूप जो चमच है, चमच अर्वाग बिला नीचे छिद्र वाला है ये, माने अधस्थित मुख से, क्यों इसके नीचे सिर है, अधस्थित मुख से, मुख नीचे है इसका, सिर से मुख से बिल रूपत्वात शिरसा, सिर के नीचे मुख होता है, छिद्र नीचे है इसमें। बुद्राकार से ऊपरी भागे दृश्यमान, और गोलाई का गोलाकार ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है इसमें, इसलिए अर्वाग बिला चमस ऊर्ध्वबुद्ध यही है कहा, दृश्यमान ऊर्ध्वबुद्ध, ये ऊर्ध्वबुद्ध भी है, ऊपर में गोलाई है और नीचे छिद्र वाला भी है, इसलिए तस्मात् शिर एव उक्त लक्षण चमस, इसलिए शिर ही यहाँ समझ रहा है, पूर्वोक्त जो अर्वाग बिला ऊर्ध्वबुद्ध चमस यही है, ये समझना, ये कहा। भाष्य में आगे बोलते हैं, ये सही अर्वाग बिलो, ये जो यही है अर्वाग बिल यही है, ऐसा माने चमसा, ऐसा शब्द से शिरा मत पकड़ना, क्योंकि शिरा शब्द नपुंसक है, चमसा शब्द पुलिंग है, ऐसा माने चमसा, ये जो चमच है ना, ये सिर भी चमच है, हाँ अर्वाग बिल नीचे छिद्र वाला है, क्यों मुख बिल और मुख से बिल रूपत्व, यहाँ मुख जो है ना छिद्र के रूप स्थान पर है, यहाँ जैसे चमच के नीचे छिद्र होता है ऊपर की तरफ गोल होता है, ऐसे ही है बिल रूप शिरस, और बुद्धाकारत्वाद ऊर्ध्वबुद्धना, शिर जो है बुद्धाकार है गोलाई में है, इसलिए ऊर्ध्वबुद्ध कहा इसको, ये कहा। चार की टिप्पणी है, गोलाकारत्वात बुद्धाकारत्वात माने गोलाकारत्वात, गोल है ऊपर और नीचे छिद्र है चमच का आकार का, इसलिए चमच बोल दिया इसको, चमसा बोला। आगे तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम, उस चमच में माने इस शिर में नाना रूप वाले यश बैठे हुए हैं, ये श्रुति ने बोला, तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम, ये मंत्र में बोला, क्या है वो, उसमें क्या यश बैठे हैं, श्रुति ने बोला ये, अब ब्राह्मण भाग व्याख्या करेगा इसका, यही है। तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम इति, ये अनुवाद करने के लिए इति लगाया जाता, ऐसा कहा माने मंत्र ने जो कहा, ऐसा करके ब्राह्मण व्याख्या करना है, आगे ब्राह्मण व्याख्या करेगा। इति यथा सोमस चमस, जैसे सोमरस का चमस होता है ना, इसका इसके पात्र बनता है वो, जिसमें जिस चमच में सोम होगा, सोमरस होगा माने यज्ञादि में होता है वो, तो इसके इसके लिए इसका भागी भागीदार होता है वो, सामान्य चमच नहीं, भोजन बनाए वाला चमच नहीं, जिसमें सोमरस रखा जाता हो जिस चमच में, उसका यश होता है, ख्याति होती है उसकी। ठीक इसी प्रकार यथा सोमस चमस, जैसे सोमलता वाला चमस होगा उसके समान यश वाले, एवं तस्मिन शिरसि विश्वरूपम नाना रूपम, इस प्रकार उस शरीर में कैसा शीर है, अर्वाग बिला ऊर्ध्वबुद्ध वाला शीर है, उस शीर में विश्वरूपम माने नाना रूपम, नाना रूप के यश भरे हैं यहाँ, नाना रूप है, स्त्रोत्र सुनने का काम करता है, चक्षु देखने के काम करती है, यश है ये, घ्राण सुनने का काम करेगा, रसना आश्वासन करेंगे, नाना रूप वाला यश है यहाँ, यदि इंद्रिया न हो तो यश नहीं है, ये शरीर की कोई ख्याति नहीं होती है। तस्मिन मन शिरसि विश्व रूपम मन नारा रूपम, नाना रूपम पांच की टिप्पणी में कहते हैं नाना रूपम, यश अन्वय करना नाना रूप यश है इस शरीर में जो अरवाग मिला उर्दुद्ध वाला चमच है, इस चमच में नाना रूप वाला यश है, नानाकार यश है, उसमें स्थित है यश सारा, इंद्रिया वही है। विहितम मन स्थितम, विहित का अर्थ स्थितम, स्थित है, स्थितम भगवती कहा विहित होता है, स्थित होते हैं, नाना यश यहाँ स्थित है इसी सिर पर। क्यों पुनः तद यश है, वो यश क्या है प्रश्न उठा, नाना नाना रूप यश यहाँ है कहा उस सिर में मन समझ में क्या है वो, इस कौन है वो यश, प्रश्न उठा। किम पुनः तद यश, वो यश क्या है फिर, नाना रूप यश क्या है इसमें, अरवाग मिलो उर्द बुंदा चमच में क्या है यश, ये प्रश्न आया था कि प्राणा भी विश्व रूपम, क्या प्राण ही विश्व रूप, तद यश प्राणा भी विश्व रूप, प्राण जो विश्व रूप है नाना रूप है, विश्व रूप माने नाना रूप, यही है यश, ये इंद्रियां हमारे यह नाना रूप हैं, भिन्न भिन्न काम करती है, यही यश है। यदि इंद्रियां नहीं है, प्राण नहीं है हमारे पास, इंद्रिय को प्राण कहाया तो कोई इसकी यश नहीं, खैती कुछ नहीं है, ऐसा विश्व रूप। प्राण माने स्रोत्रादय, प्राण शब्द से लेना है स्रोत्रादि इंद्रिया, जो प्राण है ना स्रोत्रादि, वायुश्च जो वायु है स्रोत्रादि वायुश्च, मरुत जो वायु है मरुत है, यही है यश। सप्तधा तेषु प्रसृता, वायु जो सात प्रकार से उनमें फैले हुए हैं, कौन ये जो प्राण वायु है सात रूप में फैले हुए शरीर में, दो स्रोत्र गोलक में है और दो चक्षु गोलक में और दो नासिका गोलक में और एक मुख गोलक में, यही ऐसा है। सप्तधा तेषु प्रसृता माने सात में फैले हुए हैं, जो छह की टिप्पणी में कहा इंद्रिय उपाधिकृत मरुताम सप्तधात्वम, मरुत तो एक ही है, वायु तो एक ही है, किंतु इंद्रिय रूपी उपाधि सात होने के कारण से ये बिल्कुल सात कहा, नहीं तो वायु तो एक ही है, इंद्रिय भी वहाँ गोलक के कारण से उपाधि के कारण से सात कहा, नहीं इंद्रिय तो चार ही होते हैं यहाँ, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसना चार ही है ऊपर, किंतु वहाँ भी गोलक रूपी उपाधि से सात कहा था उनको, और इंद्रिय रूपी उपाधि के कारण से प्राण को सात कह दिया, वायु को यही कहा, ऐसा आह मंत्र, मंत्र ने यही कहा, प्राण को ही यश बताया है। सात की टिप्पणी में कहते हैं प्राणान एव यश इत्या, मंत्र ने कहा था प्राणान एव यश इत्यादि जो कहा यही है। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं शब्दादि ज्ञान हेतुत्वाद, क्यों ऐसा ही है, शब्दादि ज्ञान के कारण इंद्रिया, इसलिए ये ऐसे ही है, यदि इंद्रिया न हो तो कोई ऐसा नहीं, क्यों शब्द आदि का ज्ञान कौन करेगा, इंद्रिय बिना ज्ञान नहीं होना, शब्द आदि जो विषय हैं इनके ज्ञान के कारण है, इसलिए यश यही है। एक शब्द आदि ज्ञान हेतुत्वात् यश, शब्द आदि ज्ञान के हेतु होने के कारण ये यश हैं। आठ के टिप्पणी में कहते हैं शब्दादि प्रकाशन रूप यशो हेतुत्वात् प्राणान, ये प्राण माने इंद्रियाण, जो प्राण रूप इंद्रिय रूपी जो प्राण है ना, ये क्या है शब्द आदि को प्रकाश करने के कारण है, नहीं तो शब्द आदि इनके बिना जान कौन जाने, कोई जान नहीं सकता, शब्द आदि विषयों को प्रकाश करने का काम करते हैं, अपना विषय को प्रकाश करते हैं ये, इसलिए ये यश के कारण यही है, इसलिए इनको यश बोल दिया है, यही बोला है। आगे तस्य आसते ऋषय सप्त तीरे, ऐसा मंत्र में है, उस अरबाग मिला उर्द बुदना चमस है, वो चमस तस्य माने चमस, वो चमस का चमसस्य, वो चमस का हाँ, उसके किनारे में सात ऋषियां रहते हैं कह दिया, वो ऋषि कौन है प्रश्न उठेगा, तस्य माने चमस चमसस्य, तस्य माने चमसस्य यही कर रहा है। नौ की टिप्पणी में कहते हैं तस्य का अर्थ शिरस चमसस्य, सिर वाला जो चमच है ना, चमच के आकार होने से चमच कहा इसको, चमस संस्कृत में चमसा बोलते हैं, हिंदी में चमच बोल देते हैं, इतना अंतर है। तो तस्य आसदे ऋषय सप्त तीरे कहा, तस्य माने वही सिर रूपी चमस है उसका, ऋषय ऋषि कवन तो दस की टिप्पणी में कहते हैं शब्दादि दृष्टत्वात् दृष्टित्वात् है, दृष्टित्वात् नहीं दृष्टित्वात्, शब्दादि के दृष्टा होने से ऋषि यही है, क्यों ऋषयो मंत्र दृष्टारा ऐसा आया है, देखने वाले को ऋषि कहते हैं, जो मंत्र देखने वाले ऋषि होते हैं ये भी दृष्टा है, हाँ श्रोत्रादि इंद्रिया अपने विषय को देखते हैं, इसलिए ये भी ऋषि नाम हो गया इनका, शब्दादि दृष्टित्वात्, दृष्टित्वात् नहीं दृष्टित्वात्, शब्दादि के दृष्टा होने से ये भी ऋषि कहे गए। क्यों? देखने वाले को ऋषि कहते हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टार ऐसा आया है, ये भी तो दृष्टा है, इसलिए इनको गौण रूप में ऋषि कह दिया, इंद्रियों का ही है। शब्दादि दृष्टित्वात् ऐसा है, वो शब्दादियों का दृष्टा होने से ऋषि कहा गया। तस्य आसते ऋषयः सप्त तीरे, तीरे माने ग्यारह किलोमीटर माने पार्श्व, उनके अगल बगल में सात ऋषियां हैं कहा, उस शीर के अगल बगल में, जो अरबाग बुलह, ये अरबाग बिलह ऊर्धवन चमसक जो कहा था उसके अगल बगल में ना सात ऋषि बैठे हैं कहते हैं, इस शीर के बाद सात ऋषियां हैं कहते हैं। कौन है सात ऋषि अब कहना चाहते हैं? तस्य आसते ऋषय सप्त तीरे इति, तीरे माने पार्श्व अगल बगल में है वो इति, ये जो मंत्र ने कहा था ये बात, अब ब्राह्मण बोलता है उसका प्राणावई ऋषय यही है, प्राणावई ऋषय ये बोल रहा है यही है, तो प्राणावा ऋषय प्राण, ये प्राण को ही कहा मंत्र ने, यही कहना है ब्राह्मण ने बोल रहा है ये, तो कहते हैं प्राण बारगिट का कर्णाश्रया, कौन से प्राण? जो कर्ण में आश्रित प्राण है, जो उच्छ्वास निश्वास करने वाले प्राण, मध्यम प्राण ने, जो कारण में इंद्रियों के रूप में आश्रित है, इंद्रियों में है जो, उसमें कारणों को जो आश्रय प्राण है वही प्राण ये कहा। कहीं परिस्पंदनात्मक प्राण, जो परिस्पंदनात्मक प्राण जो चेष्टा रूप प्राण है वही ते वच ऋषय, वही ऋषि है, प्राणी ऋषि है ये कहा। एक और दो की टिप्पणी, एक माने सप्त वायु, जो सात वायु है ना, जो यहाँ सात रूप में बैठे ये माने सात गोलक में बैठे हुए वायु, यही ऐसा है ठीक है, यही यही है ऋषि पंदार्पका परिस्पंदार्पका तेव ऋषि, वह ऋषि हैं। चार में कहते हैं प्रसिद्ध ऋषि आश्रय द्वारा, अथवा प्रसिद्ध ऋषि का आश्रय है ये, इसलिए भी इनको ऋषि कह दिया जाता है। एक प्राणान यतदा, ये प्राणों को ही कहा यह मंत्र ने, तस्य आसते ऋषय सप्त तीरे से प्राण को ही कहा, सात ऋषियाँ इसके, ये जो अरबाग बिलव उर्दू बुद्ध चमस है इसके किनारों में सात ऋषि बैठे थे, प्राणों को ही कहा है और कुछ नहीं है ये कहा ब्राह्मण ने कहा। तो बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना इति, ऐसा मंत्र ने कहा था, बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना, ब्रह्म मन वेद, वेद के साथ संवाद करने वाली वाणी है, बाघ नहीं रहे तो वेद का मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता, या ब्रह्म मन वेद शब्द राशि यह है, बाघ अष्टमी वाणी अष्टमी है कहा, ब्रह्मणा संविधाना इति, संविधान शब्द में संपूर्वक विद्रि लाभे धातु से सानत हुआ है, ऐसा जो मंत्र ने कहा इसका अनुवाद ब्राह्मण करता है। ब्रह्मणा संवादम कुर्वती अष्टमी भवति, वेद के साथ में संवाद करती हुई, ब्रह्म मन वेद तो वेद के साथ संवाद करती हुई जो वाणी अष्टमी हो जाती है, माने वक्तृत्वेन अष्टमी हो जाती है और अतृत्वेन सप्तमी हो जाती है, सप्तऋषि में भी बाघ है, किस रूप से? रसास्वादन करने से और बोलने का काम करने से अष्टमी आठवीं हो जाती है, यहाँ दोष लेना है, यहाँ ये कहना है। तद हेतु माह, उसमें हेतु बताते हैं, तत् माने तीन की टिप्पणी में कहते हैं वक्तृत्वेन अष्टमत्व हेतु माह, वक्ता रूप से अष्टमी आठवीं होनी है वाणी को, और अतृत्वेन सप्तमी है वो, और वक्तृत्वेन अष्टमी है, इसके लिए हेतु बताते हैं क्या? बाघी कहा, बाघी अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते, ऐसा मंत्र ने बोला था, वाणी ही तो अष्टमी है, क्यों? वेद के साथ संवाद करती है, वेद के साथ माने संवाद करने वाली वाणी है, वाणी के बिना बेल उच्चारण नहीं होगा, इसलिए उसको अष्टमी कहा, ये कहा। चार की टिप्पणी में कह दिया संसृज्यते, वेद के साथ संबंध करने वाले तो यही है, संवित्ते माने संसृज्यते, संवाद यही करती है वाणी, इसलिए अष्टमी है। टीका से देखें किंतु समय हो गया, यहीं रखते हैं फिर पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपना अपना हो जाएगा।